إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم طبعا tunaendelea na ulughul maram. Na maramushi kabisa tulikuwa na maliku, tunafikia ukingoni mwa mlango wa ishratu nisa, na hadithi ya mwisho tunasimamia ilikuwa ni hadithi ya Jabir radhiallahu anhu qal kunna na'zil ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. آية الفكرة كحديثه أبايو إلقوه نزلوزية مسألة يا خباري يا العزم. Tukaona kwamba jambo hili ni jambo la kisheria kwa mujibu wa dalili, na maulama jamhuri ulama wamesema al-azm ni jaiz, isipokuwa kuna baadhi ya aqwali za ahli ilm wakawa wamefanya idhafa kwamba jambo hili linajuzu lakini makruh, jambo hili linajuzu lakini ghairu marghuba. Kauli mbili hizi tuliziona katika kauli ya Sheikh Uthaymeen al-Albani rahimahullah kwamba azm ni jaiz, lakini kuna karaha ndani yake. Akafafanua karaha yenyewe ni ipi. Na vile vile tukaona kauli ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah kwamba al-azm ni jambo ambalo ni jaiz lakini ghairu marghuba, yani si jambo ambalo lenye upendeleo. Nakumbuka tukajaribu kueleza fatawa za wanazuoni ambazo tulizikata katikati, na tunamalizia hii fatawa ya mwisho kuhusu suala hili kama ifuatavyo. Aliulizwa fadhilati Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, je, nini hukumu ya mwanamke ambaye anatumia vidonge ambavyo lengo lake ni kuzuia mimba, na ni wakati gani ambapo anaweza akatumia? Na akaulizwa vile vile katika swala hilo, nini hasa rai ya maulamaa kuhusu masala ya kupanga au kufunga uzazi, na nini masala inajuzu kwa muislamu mwanamume kufanya azli wakati wa tendo la ndoa na mkewe biduni sababu, pasipo na sababu yoyote. Kwa humu ndani yake kuna masala matatu: mata yajuzu lilmarat istiqdam hubura mana lhabli, hili la kwanza, kwamba ni wakati gani mwanamke aweza akatumia vidonge vya kupanga uzazi au vya kuzuia uzazi mimba. ومتى يحرم عليها ذلك انه قد كان يكون حرام كواكه. وهل هناك نص صريح او راي فقهي بالتحديد النسبي يكون تمكو امبالو لوكيا وازوازي لا كفيكي خصوص خبري يا بانغا وزاز. وهل يجوز للمسلم ان يعزل اثناء الجامعه بدون سبب؟ Je, inajuzu kwa muislamu kufanya azm pasipo na sababu yoyote? Masala haya matatu akayajibu Sheikh Uthaymeen rahimahullah kama ifuatavyo. Ama suala la kwanza ambalo linahusiana na masala ya kufunga afwan ya mwanamke kutumia vidonge vya vile asipate mimba, anasema fala yanbaghi lilmar'ati an yastakhdam hububa mani'a alhamli illa bishartain, mwanamke haijuzu kutumia vidonge vya kuzuia mimba isipokuwa kwa sharti mbili. Kwa Sheikh Uthaymeen atoa kwamba iko fursa ya mwanamke akatumia vidonge vya uzazi, vidonge vya kuzuia asipate mimba, lakini atimize masharti haya mawili. Anasema ash-shartu al-awwal, shuruti la kwanza, an takuna fi hajatin lidhalik, lazima kwamba iwe iko haja ya kufanya hivyo. Kwa maana ziko sababu za mke zinazopelekea kwamba mwanamke atumie vidonge ili azuie mimba. Mithlu, mfano, an takuna maridhatan la tatahammal al-hamd kullu sanati. Mfano, ala sabili al-mithal, anasema Sheikh Uthaymeen, mwanamke maridhatan, mgonjwa, na kwa hiyo hawezi kubeba mimba kila mwaka. Kwa hiyo hapa imeingia ile kwamba iko haja ya kutumia vidonge vya kuzuia mimba kwa sababu ni mgonjwa, hawezi akabeba mimba kila mimba akishusha azaa mwingine kila mwaka, haliwezi hilo. Au nahifatul jism, au mwili wake ni dhaifu, bimaana hawezi kuchukua mimba za mfululizo kwa sababu mwili unakuwa ni dhaifu sana. Au biha mawani ukhra tadhurruha an tahmil kull sana, au mwanamke atakuwa na vizuizi vingine vya kufanya kwamba asibebe mimba kila mwaka, yani kwa maana adhurika kila mwaka akibeba mimba. Kwa hii moja kwa moja inaingia masala ya afya ya mwanamke. Wanawake wanapishana katika afya zao. Kuna wanawake wengine ambao ni aghlabia tuseme, wanachukua mimba walillahi alhamd kila baada mtoto hajatembea vizuri tayari ana mimba na anawazaa 6, 7, 10, yuko fit kabisa. Lakini kuna wanawake wengine ambao hizi sasa ni rare cases, akibeba mimba moja basi mpaka kujifungua unasema alhamdulillah, yani tulikuwa hatutarajii angekufa njiani wakati wa uzazi. Kwa hiyo apumzike kidogo, angalau ajize mwili na katoto chachuchuke kidogo. Sasa muda huu ambao inakuwa iko haja ya kuzuia mimba, anaweza akatumia vidonge vya uzazi, lakini haivi, kwa maana hairuhusiwi. Basi kwa mwanamke interest yake, bwana mimi bora nibeze vidonge ili sizae papo kwa papo. Unajua nao kuzaa kunazeesha, nataka bado zionekane kichiri, hasa kizaa papo kwa papo. Sasa hakuna haja, hii itakuwa ni haramu. Au katika mitazamo ya kisasa kwamba ukiwa na watoto wengi basi utakuwa na matatizo ya ugumu wa maisha kuhudumia, hii itakuwa sasa unaingia katika kosa kubwa sana, ya kwamba riski zitakuwaje. Kwa hivyo hizi ni sababu ya kwanza au shuruti la kwanza, mwanamke anaweza akatumia vidonge vya kuzuia uzazi kwa mantiki hiyo. Ash-shartu thani, shuruti la pili, Sheikh Uthaymeen anasema an yu'dhana laha az-zawj, ni kwamba mwanamke kama ataka kutumia vidonge vya kuzuia mimba achukue ruksa kwa nani? Kwa mumewe. Lianna zawja haqqan fil aulad, kwa sababu mwanamme ndio mwenye haki ya watoto na sio mwanamke. Mwanamme ndio anaweza akasema kwamba mimi nataka nizae na mke wangu watoto 10. Mwanamke hana fursa ya kusema kwamba mimi nataka kuzae watoto 5. Kwa lazima achukue ruksa kwa mumewe. Wala budda dhalika min mushawarati at-tabib fi hadha al-hudud, lakini pamoja na hivyo tayari mwanamke ashachukua idhini kwa mumewe. Anasema Sheikh Uthaymeen, lazima ipatikaniwe ushauri wa kidaktari, daktari bingwa wa mambo ya kike, ni gaino aweze kutoa ushauri katika masuala haya. Je, yafaa au hafai kutumia mwanamke? Hal, anasema akhdhuha udhar au laysa bidhar, je mwanamke kumeza vidongo vya kuzuia mimba vinamdhuru au havidhuru. Faidha tamma shaytani asabiqani fala ba'sa bi istiqdam hadhihi alhubub, kama sharti mbili hizi zikatimia, basi mwanamke anaweza kutumia. Lakini hili la pili, Islam ijifahamike ya kwamba vidonge vya kuzuia mimba hivi vina madhara, hakuna ubishi ndani yake, vina madhara. Na madhara haya mara nyingi yanaelezwa katika masala ya mambo haya ya kampeni za watu uzazi salama. Kwa hiyo hakuna namna ya kutumia vidonge hivi, ila labda kuwe kuna hakuna budi mlo, hakuna budi tena daktari apasishe kwamba tumia, lakini tumia mpaka muda fulani katika hali hii. Jibu la kwanza. Jibu la pili katika swala letu aliloulizwa Sheikh Uthaymeen, wa amma al-fikra ath-thaniyah min as-su'al faljawabu 'alayha أن تحديد النسل أمر لا يمكن في الواقع. جابوا إيه لكم أقولي هالكبالك. ذلك أن الحمل وعدم الحمل كله بيد الله عز وجل. أما سؤال لمنبا ونمكب ببمنبا نكتب ببمنبا لنام أماله لكم يكونون لكناني الله سبحانه وتعالى. ويسؤال لكم لغة تحديد ومانا ينقصد وتحديد هذا ni kuweka idadi maalum ya watoto, na kuna tanzim kwa maana ya kuweka nidhamu ya kuzaa labda kila baada ya miaka mbili. Anasema jambo hili la mikbali kwa mikononi kwa Allah. Thumma inna al-insana idha haddada 'adadan muayyanan fa inna al-'adada qad usab bi afatin tahlikuhu fi sanatin wahidatin. Ikiwa mmoja ataweza kupanga uzazi akasema mimi nataka watoto hao wawili au watatu, haya imekuja kadari imepita, watoto wote wamekufa kwa mpigo mmoja, na wewe ndio usha uzai tena. Kwa hiyo huoni kama itakuwa ni jambo ambalo mtu litamdhuru kisaikolojia mpaka kufa kwake ataka kuzaa hawezi, kwa sababu ameshaweka idadi maalum na ameshafunga na hawezi kuzaa tena. Almuhimu ni kwamba upangaji wa uzazi au kwa maana kufunga uzazi kabisa, jambo hili linabakia katika jambo ambalo halifai, labda itokezee dharura kwamba hakuna budi, lazima mwanamke huyu atolewe kizazi. Akizaa akibeba mimba ya pili anaweza akapoteza maisha. Ama suala la tatu, wa amma al-fikra ath-thalitha, ambalo hili ndio mada yetu katika somo letu, ni kuhusu suala la al-'azl athna al-jima'i biduni sabab, kwamba mwanamume akaamua tu kufanya azmi. Tumeshaelezea azmi katika darasa lililopita mimi maana, lakini hakuna sababu yote. Anasema Sheikh as-Sahihu, ama lilo sahihi min aqwali ahli al-ilm annahu la ba'sa bi kufanya azli, mwanamume akiamua tu hakuna sababu yote, basi hakuna ubaya wote ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu hadithi tulisoma hii ya Jabir, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, tulikuwa tukifanya azli na Qur'ani inashuka. Kwa hivyo Qur'ani ingelikataza kama ingelikuwa sahihi. Kwa mwanamume akiamua kufanya azl hakuna sababu yote, basi hakuna ubaya, yani ahadi nabii sallallahu alaihi wasallam. Walakin ahlul ilm yaqulun, kina wanazuoni wanasema mambo yafuatayo katika hili zoezi la azl. Anasema innahu la ya'zilu 'anil hurrati illa bi idniha, ay la ya'zilu 'an zawjatihi al hurra illa bi idniha. Anasema kwamba mwanamume asifanye azl mpaka achukue idhini kwa nani? Kwa mkewe. Asiamulie kwa sababu yetu mume, amshauri mkewe. Kutakuwa na moja mbili tatu katika zoezi hili la tendo la ndoa. Kuna kitu kinaitwa azl, wakiridhiana basi fabiha wa neema. Anasema vile vile thumma inna fi azli biduni ismiha naqsan fi istimta'iha fastimta'u almar'ati la yatim illa ba'da al-inzal. Kwa nini? Kwa sababu anasema shekhe, suala hili la azli linachangia katika masala mazima ya kuivuruga ile raha yenyewe ya tendo la ndoa. Sasa kama hukumpa ruksa, yani hukuchukua ruksa kwake mke, suala la azli utamvuruga katika lile tendo la ndoa, utakuwa na mapungufu makubwa kwa upande wake. Anasema hasa kwa hakika mwanamke anakuwa katika to the maximum ya tendo la ndoa illa baada al-inzal, ila baada na yeye vile vile kufanya nini, kushusha. Kwa maana hii ni kwamba mwanamke ukimkatiza katikati na wewe unafanya azli, huo ni kama unamkera, unamdisturb, unamuingiza karaha, kwa lazima uchukue idhini kwake. Na kama halikufanyika hili, matukio yake yatakuwa ni mabaya. Kwa nini? Kwa mke haoni raha, hafikishwi katika kilele. Kwa hiyo basi lugha sasa inaanza kwenda mchepuko. Akienda mchepuko, kwa nini? Kwa sababu wewe unakuwa kwenye azli kila siku, azli we, azli, azli, azli. Kwa swala hili kama tulivyosema, litakuwa ni jambo ambalo tumelimaliza katika mlango huu. Hadithi ya mwisho mwisho kabisa katika mlango huu, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد اخرجه البخاري اخرجه البخاري ومسلم ولفظ المسلم انا سمع انس يقول بابا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه اكيد وزوجيه وكذاك كان يطوف على نسائه اكيد وزوجيه وكذاك بغسل وجوش واحد hidi josho hili moja. Kana yetu alikuwa akiwasukukia ala nasaihi wake zake. Neno hili limetumika kinaya kuwasukukia, maana yake ni kwamba alikuwa akifanya tendo lao, tendo na ndoa nao, akijamiana nao, sio kuzunguka na ikawa aenda kwa mke huyu, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mshindaji basi naondoka. Anakwenda kwa mtu mwingine, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mbaji mimi nimeshiba toka mikula, anaondoka. Ni kwamba kuzunguka huku ina maana akitoka mke huyu amefanya tendo naye la ndoa, anakwenda mwingine, anakwenda na mwingine, anakwenda na mwingine na mwingine. Hii ndio ambayo ilikuwa moja katika miujiza mikubwa aliyokuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na anaoga jasho hili moja. Kwa maana akitoka hapa haogi, anakwenda hapa kwa mke mwingine haogi, anakwenda kwa mke mwingine haogi, kwa hivyo mwisho anaoga. Ndio maana ikawa kwamba bighusli wahid, kwa josho hili moja katika hali. Sasa ahlul ilm wameelezea hadithi hii kwamba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fakana yaghtasil min al-janaba, alikuwa bwana mtume akioga janaba, لأنها إحدى طاهرتين أسلم لموجة كثيرة يوسعب ويجب أن يكون على كل أحوال طاهرة نبي دي بنامتو إساء سازو تياويني تكتك حالي الطهارة ولكن لديه أنا سيما الشيخ لكن بنامتو إساء السلام أليكونا نيني من القوة البدنية والرجوع له ما هو أكمل من غيره وأوفى. Anasema kwamba kwa hali hii yaonesha Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa na quwwatul badaniyya, nguvu za kiwiliwili, wa rujula, na vile vile alikuwa na nguvu za kiume. Ni vitu vile tofauti. Ni kwamba mtu anaweza kaa na bomsa bila bastika, ukimwona kifua chake, lakini katika tendo la ndoa ebu ana bonge lote. Sasa vitu vile tofauti, naweza kaa mtu kifiefie lakini katika ujana dume wa tendo la ndoa usipime. Kwa hiyo bwana mtume alikuwa na vitu viwili, kwamba alikuwa na nguvu za kiwiliwili na alikuwa na nguvu za zaza za ujana dume katika tendo la ndoa. Na wa amma annahu yaduru alayhinna laylatan wahidatin wa jami'unna, kama tulivyosema ni kwamba alikuwa akiwazungukia katika usiku mmoja na akijamiana nao akezao. Fakad ajaba ulama an dhalika bi'iddati ajwiba, maulama wamejaribu kudokeza swala hili inakuwaje kwamba Mtume SAW anawake tisa, anawake nane, alafu wote kwa siku moja anawafikia katika hali hiyo. Kwa kila mwanazuoni akajaribu kutoa maelezo, walakini afdhaluha, lakini tamko ambalo lilikuwa ni bora zaidi wa aulaha na lilikuwa lenye ile hali ya heshima, wa aqrabuha min as-sawab, na linaupatia zaidi katika fikra hii, wanasema anna al-qasma baina zawjatihi laysa wajiban alayhi. Ile ndio jibu ambalo lilokuja kuhusu bwana Mtume sallam kuwapitia wakeze, yaonesha kwamba bwana Mtume sallam alikuwa suala la kugawa zamu wakeze wajibu, ili ndio mwisho kabisa imekoma hapa, si wajibu. Tofauti na kwamba mtu anapokuwa na wake wawili au watatu, ni maana kwamba anakuwa na ile hali ya zamu, siku tatu, siku nne, siku mbili, siku moja. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonyesha kwamba alikuwa hana ratiba maalum ya kwamba huku atalala siku tatu na huku siku tatu na huku siku tatu na huku siku tatu. Hili ndio jibu ambalo wamefanya conclusion na wanazuoni. Naam, walillahi alhamdu, tumemaliza mlango huu wa ishratu nisa. Mlango unafuatia babu as-sadaqa, mlango utazungumzia masala ya as-sadaqa. As-sadaqa kwa Kiswahili tunasema mahari, vile vile mahari ina majina mengi: as-sadaqa faridhatan, dihla, mahar na vitu vingine kama hivyo. Kwa tutakuja kuangalia inshallah mlango huu kuanzia kesho. Mlango unahusiana na mahari ya mwanamke aliyopewa kwa ajili ya ndoa. Aqulu hadha, astaghfirullah li wa lakum. Naam. Tayyib. Naam. Naam, ama kwa hakika masala hayo kesi ziko nyingi, na mara nyingi mwanaume na sampuli hiyo anakuwa lazima kuna mazungumzo, lazima kuna something wrong katika ima ufahamu au katika tabia by nature, ni mtu mishi mtu katika hali. Lakini nafahamu mimi ni kwamba kama alivyosema Sheikh Uthaymeen, lazima ipatikane mshawara na nani, na atabib, daktari ambaye ni specialist gaino, kwamba kutokana na uzazi wa huyu binti bora apumzike kesi kama miaka miwili. Sasa njia nzuri, tumieni vidonge hivi, afya yake si nzuri. Sasa mwanamume akigoma, akigoma, huyu mwanamume ana matatizo. Kwa nini? Kwa sababu siha ya mwanamke ndiyo ndoa yenyewe. Kwa mwanamume anapokuwa ana furaha ndani ya nyumba kwa sababu mkewe ni lili mzima, na mkewe ashajulikana ana matatizo ya kidaktari, madaktari wamegundua kwamba kutokana na uzazi afya yake inaporomoka. Kwa hivyo ile kumpa vidonge ajizuie kiasi na kamili ni kuweza kumrudisha afya yake awe katika hali nzuri. Sasa ikiwa mume halifahamu hili, basi mume ana matatizo, na kiasi ambacho inabidi vizuri kama ulivyosema, wakutane wazazi pande zote mbili, wamwite mume na umfahamishe kadhia hii, asijione kwamba ni jabari kwa sababu arijalu kawamuna. Kuna vitu lazima vinakuwa katika mshawara, hususan katika masala ya kiafya. Na mara nyingi kesi kama hizo unazosema zinatokezea. Shehe kuona kesi moja Zanzibar zamani, mwanamume akaitwa na daktari kwa mkeo kutokana na hali hii, sisi tunahisi bora tu tufunge uzazi, kwa sababu hii ni mara pili hii uzazi wake. Mwanamume kama hivyo anasema chakram, haiwezekani. Mimi bwana, mimi ndio chizukuzi, itukaje tu. Ah! Akaja kabeba mimba mwanamke tena nampeleka hospitali kujifungua, kafa. Kadari imepita, eh? Lakini madaktari wakapata cha kusemea, si tulikwambia si nzuri. Kwa maana hiyo ni kwamba mwanamume huyo ana matatizo, lazima rekebishwe. Ikiwa daktari shatibitisha, naam, hakuna haja mwanamume kupinga, hata kama ana idadi ya kiasi gani. Hili ni swala la kiafya, afya. Mwanamke apate kidogo afya. Allahu aalam. Allah ni mwenye hidayah. Naam, la mwisho, naam. Kwa ajili ya kupata anauliza, je, mwanamke anaweza kutumia, yani upande wa pili kabisa, shilingi ili apate ujauzito? Taban, jambo hili ni jambo ambalo ni amru mahmud, ni jambo lenye kuwa la furaha zaidi na nzuri zaidi, watu wakatafuta watoto. Bwana Mtume salam amezungumza katika ile hadithi, tazawwajul wadud, alwadud almawlud, oweni wanawake ambao wenye kujipendekeza kwa umezao na wenye uzazi. Kwa hiyo ufikia hatua mwanamke kaolewa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, ola wa nne, ola, kwa inabidi watafute nini tatizo. Tatizo inaonekana mwanamke mayai yake kumbe yako katika hali ya utete na hivi. Je, inawezekana? Inawezekana. Magaino, madaktari wa gaino wanajua kwamba mwanamke huyu akimustiwa kwa kupewa dawa fulani, mimba inashika na anajifungua. Nani kweli? Kwa hivyo suala la kutafuta dawa kwa ajili ya kupata watoto, jambo hilo ni jambo ambalo zuri kabisa, ili wazaane watu wengi, ama kuzuia ndio tatizo. Allahu aalam. Allah.